पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हम बोलो महाराज क्या सुनाओ हमारे मन में तो कुछ बात आई है जगदीश ऐसे अद्वैत है द्वैत है विशिष्टाद्वैत है सद्वैत मत है हिंदुओं में कई मत है मुसलमान में है ईसाइयों में है यहूदियों में है पारसियों में है ये इतनी जाती है दुनिया मात्र में मैंने इतना ही सुना है हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी और बौद्ध तो इतनी जातियां सुनी है इन जातियों में अलग अलग मत मतांतर है तो ये मत मतांतर है वो क्या है उनमें विवाद होता है जैसे एक मत का कोई आदमी है तो हमारे एक मत की जस्ती दूसरी जस्ती नहीं तटस्थ होकर विचार करे तो वास्तव में क्या सिद्धांत होना चाहिए बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं तो बिना पक्षपात के सिद्धांत वासुदेव सर्व ये जितना बैठेगा कोई सही सिद्धांत बैठता नहीं ऐसा निष्पक्ष सरलता से बैठ जाए तो क्योंकि वास्तव में पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और संत दास घरियर तक ही घरे एक ही टोर सबका सिद्धांत एक आना चाहिए ना मनुष्य मात्र के जितने आचार्य हुए सबका भी कहीं न कहीं एक आना चाहिए अंत में वो तरते आगा तो उसमें भ्रम पैदा हो गई तो एक सिद्धांत कहां बैठेगा वासुदेव सर्व के बिना कहीं भी आप बैठा हो तो बैठेगा नहीं और वास्तव में ऋषि मुनि हुए हैं आचार्य हुए हैं कई तरह हुए हैं पर तो भगवान ही भगवान ही है भगवान की बात कोई माने ना माने ये तो आग्रह है ये बात अलग है कोई कृष्ण भगवान भगवान नहीं मानते परंतु वासुदेव सर्व ये सिद्धांत है इस सिद्धांत से बाहर कैसे जाओगे और दूसरे सिद्धांत कोई बताओ कि इसके अंतर्गत अद्वैत के अंदर आ जाए द्वैत के अंदर किसके अंदर आ जाए साथ में आसमान के अंतर्गत आ जाएगा मोक्ष के अंतर्गत आ जाएगा जी हम भेष्ट के अंदर आ जाएगा कृष्ण आ जाएगा और जो वे कहते अद्वैत सिद्धांत है तो अद्वैत ही अंत में आएगा उनके अद्वैत प्रक्रिया को लेकर अद्वैत है कि नहीं भैया दूर बैठे थे है जन सुने अब ये कहते हैं तुम्हारे मन में आवश्यक हो मन में तो मेरे संस्कार वही है दूसरी देखो जो सुनाओगे तुम्हारे मन में आएंगे मन में तो आपसे ही बातें हो रही थी अब भी आया मेरे मन में देखो ये जो आप कहते हो मैं आपके पक्ष की बात कहता हूं अंत में क्या होना चाहिए मनुष्य मात्र का कल्याण होने पर क्या होना चाहिए ये ऋषियों का भेद, ऋषियों का मत भी है, अलग अलग ऋषियों का मत है, आचार्यों का मत अलग अलग मत है, परंतु कोई सिद्धांत एक पहुंचना चाहिए ना कोई विषय। तो वासुदेव सर्व के सिवाय कोई सिद्धांत आप बताओ कि जिसके अंतर्गत सब आ सके, बताओ यार, बिल्कुल अद्वित होगा वासुदेव सर्व, अद्वित होगा, अद्वित सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है, अद्वित कैसे रहेगा। अद्वैत की प्रक्रिया कैसे अद्वैत है, ये प्रक्रिया ठहरेगी नहीं कोई सी भी, सिद्धांत होगा वहां प्रक्रिया नहीं होगी, प्रक्रिया होगी वहां सिद्धांत नहीं होगा, मार्ग अलग अलग होंगे परंतु अंतम में गंतव्य स्थान एक होना चाहिए, कहीं न कहीं एकता करो तो किसे कही जाएगी। निष्पक्ष होकर के सरलता से विचार करें तो शास्त्रों का विचार कर करें तो, अब जो अपनी बात मान करके वो कह दे, अभी मेरे भाई एक भाई ने कहा कि परिवार ने कहा लिखा है, मैंने कहा ये प्रकृति से विरुद्ध है और ईश्वर से विरुद्ध है, स्वाभाविकता से विरुद्ध है, परिवार नियोजन बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है, जन्म मरने के पहले से काम है, उसमें मार देना भी विरुद्ध है और जन्मना बंद करना भी विरुद्ध है, प्रकृति से विरुद्ध है। मैंने कहा प्रकृति से विरुद्ध आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा, प्रत्यक्ष आज से 60-70-80 वर्ष पहले माताओं के दो बालक होते, ज्यादा से ज्यादा वो तो एक एक बालक होते थे, 10 बालक एक साथ होते, अभी 5-7 बालक एक साथ में, 5 बालक एक साथ में, 10 बालक एक साथ में, अखबार में आया है ये क्या है, 12 बालक एक साथ में, ये क्या है, प्रकृति कुपित हुई है, ये प्रत्यक्ष आप प्रकृति से विरुद्ध काम कर रहे हो, प्रकृति कुपित होती है, अरे कुपित नाश हो जाएगा, दुनिया का खात्मा हो जाएगा, आप प्रकृति से ईश्वर विरुद्ध कैसे काम करते हो, बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, 12 बालक एक साथ में आप बताओ, 100-200 वर्षों में भी हुआ तो, 100-200 वर्षों में भी हुआ तो बताओ आप लोग, अभी परिवार नियोजन के बाद हुआ तो ये प्रकृति विरुद्ध काम है, आप अस्वाभाविक है, प्राकृत नहीं है, बिल्कुल अस्वाभाविक है, मनुष्य सूझ है, बिल्कुल गहरा उच्चार कर विचार नहीं करते हैं, मन में चल जाएगा इनसे लोग बढ़ जाएगा तो घट जाए तो चूहा काम होता है, चूहों के परिवार नियोजन होता है क्या, बिल्ली के नियोजन होता है, कुत्तों के परिवार नियोजन होता है क्या, गीदों के प्रयोजन रहेगा, कौओं के प्रयोजन रहेगा, कितनी जातियां है जिनके प्रयोजन नहीं है, क्या उनसे दुनिया भर गई, ये कूर कहां तक ठीक है, बिल्कुल विवाजू बात है, जिनमें कहते नहीं आज लिखा है, लिखा भी है तो प्रकृति विरुद्ध है बात, यार प्रत्यक्ष मैं बताऊंगा, अभी 10-12 बालक एक साथ माताओं के, पहले बताओ आप 100-150-200 वर्ष पहले कभी हुआ तो, आप प्रत्यक्ष काम करते हैं, प्रत्यक्ष प्रकृति विरुद्ध काम है, प्रकृति कुपित होती है, प्रकृति कुपित होगी तो आप कोई रक्षा कर सकोगे नहीं, कितना ही परिवार नियोजन, कितना ही आप खुद को कर दो, आपको कोई नहीं चलेगी, सब श्रद्धा होगा, इसको रोक सकेगा कौन, वो लिखने में बोले हाथ में लिखा है, शास्त्र में नहीं लिखा है, बोले हाथ में लिखा है, हाथ में लिखेगा, हाथ में लिखा तो क्या दिया, हाथ में लिखा है तो बताओ, हाथ में बताओ क्या, बताओ हाथ में है, थोड़ा हाथ मैं भी जानता हूँ, मैं बताओ कोई किसी की हिम्मत हो बताओ मेरे को, सामुद्रिक शास्त्र है, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने थोड़ा देखा तो मैंने भी है, कोई बताओ यार, हाथ बताओ कोई, मैं बताऊ, बच्चा बच्ची का लिखा हुआ यहाँ होते हैं, ये जितनी रेखा होते हैं बच्चा को बोल के लिखा हुआ साहब, बताओ कहाँ कहाँ लिखा है, आओ कोई समुद्र शास्त्री बताओ, मैं पूरा नहीं जानता हूँ परंतु नमूना जानता हूँ, याद में क्या क्या रेखा है, उसका क्या क्या फल है, बहुत थोड़ा बताओ, आवे भाई वो परिवार नियोजन बिल्कुल अप्राकृत है, बस जोर से कहता हूँ, ये बिल्कुल मनुष्य सूझ है, ये ठीक नहीं है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा, हम लोग तो मर जाएंगे पर देखेंगे, जो जीते रहेंगे वो देखेंगे, प्रत्यक्ष जो बोल गया, अभी मैं प्रत्यक्ष एक बताया, बारह बालक एक साथ में बताओ, 100-200 वर्ष समय हो गया, तो कितने बैठे हो बताओ, प्रकृति कुपित होती है प्रत्यक्ष, प्रकृति विरुद्ध है, इसी ईश्वर को नहीं मानने वाले प्रकृति को मान रहे, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी प्रकृति को मान रहे, प्रकृति से विरुद्ध बात है ये, आप जो परिवार नियोजन को प्रकृति विरुद्ध है, इस बात प्रकृति कुपित होती है, तो बारह बारह एक साथ में, बारह बारह महीनों में हो जाए, बकरी के होते थे 6 महीनों में, 12 महीनों में 2 बार ब्याती है बकरी, उसको 2 बालक होते हैं एक साथ में, उसको तो कहते हैं कि लोग मार देते हैं, बंसुओं को मार देते हैं, गीदों को मार देते हैं, कौओं को मार देते हैं, इनके कई कई एक एक साथ में 2-2, 4-4 अंडे होते हैं, सुहों के 2-2, 4-4 5-5 होते हैं, कुतिया के 5-5 बच्चे होते हैं एक साथ में, जब 5 के 7 होते हैं, कुत्ते से भर गया दुनिया, उत्तर बताओ उसका, बिल्कुल विवाद प्रकृति विरुद्ध है, ईश्वर विरुद्ध है, और विरुद्ध का नतीजा विरुद्ध निकलेगा, जो शास्त्र विरुद्ध करेगा उस नतीजा विरुद्ध होगा, ये बात है, अभी छोड़ देते हैं। आपने कहा कि भाई ये हमारे जचते नहीं, ऐसे देखो हमारे हिंदू की बात जची हुई है, मुसलमान की नहीं जचती, ईसाई की बात सब नहीं जचती, हमारे हमारे विरुद्ध न जचते तो क्या है, हमारा अध्ययन ऐसा है, जैसा हमारा अध्ययन है वैसे ही हमारा जचता है, हमारे जचते नहीं, तटस्थ होकर विचार करो, तटस्थ होकर विचार, वासुदेव अद्वित सिद्धांत आ गया कि नहीं, वासुदेव सर्व अद्वित सिद्धांत आ गया कि नहीं, या अद्वित मानते हो तो अद्वित कहाँ आया इसमें, अद्वित सिद्ध प्रत्यक्ष अद्वित सिद्धांत है, अब अद्वित की प्रक्रिया कैसे, वो अद्वान वो तो होगा नहीं, वो तो एक आचार्यों का मत है, पर समष्टि में अद्वैत सिद्धांत वासुदेव सर्व सिद्धांत अद्वैत है, और इसी बातें मैं बता सकता हूँ, जैसे मैंने परिवार नियोजन की बात बताई प्रकृति विरुद्ध, ऐसे आपको मैं युक्ति बता सकता हूँ, लोग मांगने पर पेट भराई नहीं होती ऐसे देखते हैं सामने आता है, और त्याग करने पर प्रकृति से स्वतः चीज आती है स्वाभाविक, मेरे को पता है इस बात का, मैं जानता हूँ, आप माने न माने आपकी मर्जी है, जैसे बच्चे 10-10, 12-12 जन्मते हैं, इसी तरह से ही जो बिल्कुल इच्छा नहीं करता मांगता नहीं, प्रारब्ध नया बन जाता, प्रारब्ध नया बन जाता, प्रारब्ध नया बनता है, और वस्तु आती है, इसे सिद्ध क्या हुआ, एक बात है मार्मिक, इसमें ये प्रकृति है ना, ये चेतन है, चेतन जो आदमी ममता अधिक करता है उसके पास वस्तु आती डरती है, ममता करता है उसके हाथ में वस्तु डरती है, भयभीत होती है, और ममता नहीं करता उसके पास में खुली आती है, आदमी चोर करते हैं उसे ताला लगता है, घर में चोर कोई नहीं होता नहीं लगता, इसी तरह से प्रकृति जो लोभ नहीं करता है और पैसों की इतना नहीं है जिसमें धर्म छोड़ दे पैसा नारे पड़ जाए ऐसे उनके पास नहीं आता, परंतु जिसके लोभ किंचित मात्र नहीं है, पैसों का आग्रह भी नहीं है और वस्तुओं का आग्रह भी नहीं है, सबता छोड़े उसके पास में सब वस्तुएं आती है खुली, प्रसन्न होकर के वस्तुएं प्रसन्न होती है, नहीं तो प्रसन्न राजी ममता रूपी पत्थर रख दो ना तो वस्तु नाराज होती है, ये बातें मैं बता सकता हूँ, परंतु वो श्रद्धा हूँ ये विश्वास में से बालकों की तरह नहीं बता सकता, जैसे 12 बालक एक साथ हुए ऐसी तो बात नहीं सकता मैं, परंतु मनुष्य अनुभव है ये, जिसके भीतर लोभ नहीं है काम नहीं है, मैंने प्राकृतिक इलाज कराया, सोयाबीन उस समय मिलता नहीं था, सोयाबीन के क्या होता है, सोयाबीन साग आता है हमें बाबा अभी बहुत आता है, मिलता नहीं था, ऐसी बातें कई है मेरे देखी हुई, जब हम इच्छा नहीं करते हैं आपसे आप आती है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पर इसको बच्चों की तरह मैं नहीं दिखा सकता, जैसे 12 बच्चे हो गए इस तरह नहीं बता सकता, उसमें श्रद्धा माननी विश्वास करना पड़ेगा, ये बात ऐसी है, चीज कहाँ से कहाँ पहुंचती है, किस तरह पहुंचती है, जो भीतर में जिसकी इच्छा नहीं है उस इससे कमी नहीं रहती, अब ज्यादा आती है, निर्वासन ज्यादा आती है, प्रसन्नता से देने वाला प्रसन्नता से। जो आदमी धन कमाने में अपनी सफलता मानते हैं, हम गए मद्रास 10,000 कमा लेंगे, हमारा जीवन सफल हुई, यात्री हमारी सफल हुई, वे ही खुद अच्छे काम में पुण्य में लगा कर कहते हैं हमारे रुपये सफल हुए। ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में, गायों की सेवा में जिनकी रुचि है उनमें लगाते हैं तो कमाने में सफल होता है जीवन और रुपये सफल होते हैं वहां। ये बात होती है आज भी, आपने ध्यान दिया कि नहीं, रुपये सफल होते हैं, कहते हमारे रुपये सफल हो गए, नहीं तो रुपयों से जीवन सफल होता है। ये सिद्धांत है, जो काट कौन सकता है, कोई काट नहीं सकता। अब जब रुपयों की लोलुपता है वो कैसे समझेगा, वो समझ नहीं सकता। तत्व में चेतन है, चेतन ये चिन्मय है, ये चिन्मय तत्व है, ये जड़ नहीं है। जड़ मनुष्य बुद्धि है, इस बात जड़ता दिखती है, सब चिन्मय संसार है। वासुदेव सर्वम सर्वम खलविदारं ब्रह्म, ये भी है, पर खलविदारं ब्रह्म ये है जड़ की जगह बाध कर गए, यार वासुदेव सर्वम बाध नहीं है, वो सब सही थे। इस वास्तव वासुदेव सर्वम मानो सर्वम खलविदारं ब्रह्म कह दो, पर ब्रह्म करने में बाद विवेक है, विवेक विवेक मार्ग में विचित पृथक भाव धातु से विवेक, जड़ और चेतन स्थावर जगह वाले दो चीज होगी तो विवेक होगा। श्रद्धा मार्ग में विवेक नहीं होता है, श्रद्धा मार्ग में विश्वास होता है, विश्वास में सब चीज पर बात पाए, खूब गहरा उतर के सोचे तो पता लगे। मतवादी समझे नहीं तत्वादी को बात, हरिया तत्ता मत तत्व का रत्ता ना है, मत का रत्ता ना है, हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता सोप रे तत्व पाया ना है, हरिया तत्व विचार ये काम मत से काम, मत बसे अमरापुरी तत् का जम्पुर, तत्व बसे अमरापुरी मत का जम्पुर धाम, संत की वाणी है, हमारे जो भी आचार्य उनकी वाणी है ये, हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता, तत्व का रत्ता मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता सोप रहता तत्व पाया ना है, वह तत्व नहीं पाया है, सो मत का रत्ता है। हरिया तत्व विचार ये काम मत से काम, तत्व बस है अमरापुरी, अरे मत का जम्पुर धाम, इत कर बोले मत का आग्रह जम्पुर धाम बताया है, महापुरुषों की वाणी है, उनका भी एक मत है, उनका संत मत है उनका, पर बात ये कहते हैं तो ये जो चीज है तटस्थ होकर आप देखो। परिवार नियोजन में कितने पशु पक्षी है जिनमें परिवार नियोजन है, कोई बढ़ गया भाई इतना, प्रत्यक्ष आपको बात बतावे, जब जनता थोड़ी थी, मनुष्यों की संख्या कम थी, उस समय बाहर से गेहूं आए थे, मेरे सामने भी रोटी आई है, मैंने खाई है, बाहर से गेहूं आते थे, आज बाहर चावल जाते हैं, यहाँ धान बाहर जाता विदेशों में, जनता बढ़ी तो धान बढ़ा है, प्रत्यक्ष बात है ये। बंदरगाह पर जाकर देखो, पहले बाहर से धान आया और आज बाहर जा रहा है, तो संख्या बढ़ने से धान बढ़ाएगा नहीं, अरे संख्या नहीं बढ़ेगी खेती कौन करेगा, खेती में कैसे हम दूर हमारे दूर माँ बाप की सेवा करेगा, और भूखा मर रहे प्यासे मर रहे, बूढ़ा बूढ़ी दो छोरा थे मर गया दोनों, अब मुझे पानी पड़ा हुआ नहीं है, ऐसी गाँव में दशा हो रही है। इन बातों को देखो आप, कूड़ा ज्यादा आग्रह कर दिया कि ये बात है, बात लिखा है हाथ में ले गए वो बताओ मेरे को, आज मेरे हाथ बताओ 10-15-20 थोड़ा बताओ, देखो ये जिद है वो भाई बेसमझी है, आप माफ करना, बेसमझ नहीं है, गहरी विचार नहीं है गहरा, न शास्त्रों पर विश्वास है, न भगवान पर विश्वास है, न प्रकृति पर विश्वास है, अपने एक बुद्धि की बुद्धिमानी पर विश्वास है, उससे ये अलग होता है सभी। इस वास्ते अपने शांति से विचार करो, आप माने ये मेरा आग्रह है नहीं, ऐसा मैं भी मानने में तैयार नहीं हूँ, मेरो भी कोई मन आवे तो ये बात मानो, मैं मानना तैयार हुई हूँ, पर ये जिद का स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। मैं इस विषय में अपने को खुला रखना चाहता हूँ, खुला रखता हूँ। इस वास्ते लोग कई कहते हैं स्वामी जी सिखाया मानने, सिखाए मानने का रास्ता खुला रखा है, जिसने अगर ये उस विषय में सोचे तो सही, जैसे बंद कर जाएंगे कि यही सिद्धांत आगे है ही नहीं, तो वो बंद मानता हूँ, वो मेरी प्रकृति भी नहीं है, तो मैं उन वास्ते विचार करता हूँ, मेरी प्रकृति के विरुद्ध, मेरे सिद्धांत, मेरी मान्यता के विरुद्ध हो तो भी उसमें सोचता हूँ। बस चीज अभिमान की थोड़ी है, मैं अभिमान, मेरा अभिमान है कि मेरे कोई मत स्वयं है, मैं एक बात को छोड़ करके सुन सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से बुद्धि लगा कर ठीक है, ये आप क्षमा करना हर एक में नहीं देखा है, अपनी सिद्ध अपनी जिद को पकड़े पड़े सुनता है। मैं इसको अपनी उन्नति का कारण मानता हूँ कि अपने मत को सिद्ध, अपने मत छोड़ता नहीं हूँ, स्थगित करता हूँ, स्थगित करके खुली बुद्धि से सुन सकता हूँ, आप सुनाओ, पुर्जा पुर्जा समझाओ, समझ सकता हूँ, समझने की चेष्टा करता हूँ, ये क्या बात है, देखो तो इसे नई बातें मिलती है, गीता के ऊपर भी मेरे को मिलती है, अरे मिलती है, अभी समाप्त नहीं हुई है, अब ये नहीं कि मेरे मिल गई इतनी है, इस आगारी मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मेरी भावना है तो और सिद्धांत और बातें है, क्योंकि मेरे को बुद्धिक बातें मिलती है, अगर नहीं होती तो कैसे मिलती है। इस वास्ते सरलता से कल्याण में मुक्ति में संदेह नहीं, परंतु जो कोई आदमी ठीक तरह से किसी विषय को जानता जानना चाहता है उसके लिए मार्ग खुला है। जैसे आकाश में धूप भी बढ़ती है और तार भी बढ़ता है, पाशु बढ़ता है, तार भी बढ़ता है, ये बढ़ते हैं, तो धूप के लिए मना होगी ऊपर बढ़ने की, तार की ऊपर मना होगी बढ़ने की, बढ़ने का आकाश खुला है। इस तरह से आपका विचार आपका विवेक बढ़ने की भगवान की तरफ से खुल गई है, आप कितने बढ़ाओ वो अनंत नहीं आ गया, छत नहीं आ जाएगी ऊपर। युक्ति संगत स्वीकृत विचार, देखो अनुभव सिद्ध बात है, अनुभव युक्ति है, तीन है शास्त्र, एक तो ये युक्ति, एक अनुभव, तीनों प्रमाण से मिलते हैं। इस वास्ते सब ठीक है, सब बात मान ले, ये मैं कहता भी नहीं हूँ, क्यों कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, आपको वो बात मैं मान लू तो कैसे, तो मेरी बात ही मानो, सब मैं तो सब बात नहीं मानता तो मैं मना है, मेरे क्या अधिकार है, और मेरी बात का विचार करो, सुनो, विचार करो, मत मानो, मेरे दुख नहीं होता प्राय, कभी हो जाए तो भी नहीं कहता, असत नहीं हो जाए, मेरे विरुद्ध मेरी बात काटे तो मेरे उत्साह आता, युक्ति संगत मेरी बात काटे तो मेरे उत्साह होता है मन में, और उत्साह में एक विकास होता है, फिर युक्तियां उठती है, बहुत बहुत बता पैदा होती है, गुस्सा होने से क्रोध समूह समूह स्मृति स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाश प्रणशति, तो मेरे ऐसा नहीं होता है, मेरी बात काटे युक्ति संगत तो मेरे नहीं होता है, ठीक है आपकी युक्ति है ठीक है। इस वास्ते आदमी को गहरा विचार कर सोचना चाहिए क्या चीज है, अगर नहीं सोचेगा तो एक से दूसरी टीका कैसे लिखी जाएगी, मेरे को कहा कि ये आपने लिखा है शेर जी का अनुकूल नहीं है, तो शेर जी के विरुद्ध भी नहीं है, अरे अनुकूल नहीं है वो तो कैसे अनुकूल सब, अरे अनुकूल ही हो तो भाई दूसरी टीका क्यों लिखते हैं, दूसरा टीका क्यों लिखेगा, कोई टीका लिखे तो कुछ न कुछ नया भाव है तभी लिखता है, नहीं तो क्यों परिश्रम करता है, क्या फायदा। हमारे ऐसी बीती हुई बातें हैं, हम पढ़ते थे उसके बाद मधुसूदन पर विचार करते थे, तो शिवराज महाराज में थे, उन्होंने कहा ऐसा इसका अर्थ है, मैं कहा ऐसा नहीं ऐसा है, दोनों भी बात करते, हमारे गुरु जी महाराज थे विद्या गुरु जी, उनके पास समझे तो उनके सामने वो उन्होंने सुना कि ऐसा मधुसूदन लिखा है, तो मैंने कहा मधुसूदन लिखा नहीं ऐसा ही है, महाराज ने सुना, दोनों कहे वो बोले कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, महाराज ने कहा कि लिख दो लिखा हुआ हो जाएगा, अयुक्त बात नहीं है, विरुद्ध बात नहीं है, अब लिखा नहीं है तो क्या लिख दो फिर लिखा हुआ हो जाएगा, ये महाराज ने उत्तर दिया विद्या गुरु जी ने, वो कहते लिखा हुआ नहीं है ऐसा, तो लिखा हुआ बात ठीक है, लिखा हुआ आदर करते हैं सभी। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के विषय में जोध में बात चली, बहुत अच्छे वही संस्कृति अच्छे जानकार थे। उनमें कहा कि इसमें ये कैसे आपने लिखा उत्तम पुरुषोत्तम, इंडिया कैसे लिखा, वो कैसे लिखा। मैंने जोर से कह दिया, नित्यानंद महाराज थे कवि, संस्कृत में भी उनकी राम कथा कल्पतरु है और हिंदी में भी काव्य है, दोनों कवि थे, संस्कृत भी हिंदी के दोनों कवि थे, अच्छे ग्रंथ है उनके संस्कृत में हिंदी में। तो वे पास में बैठे थे, मैं को भी आ जाओ, मेरा स्वभाव नहीं है, आ जाओ और करो शास्त्र मध्य से बढ़ाओ, मेरी बात झूठी बैठो। क्या शंकराचार्य गया, शंकराचार्य को नमस्कार करते गए, शंकराचार्य बोलते नहीं बोलेंगे, मन मूल गार तो होता ही नहीं होता है, इन करो अर्थ नहीं, जोर से गया मैंने। तो वो हम अपने गए थे ना, नाम भूल गया। अब ये वकाई लेने उनके पिताजी थे ना, मेरे प्रेमी थे, जोधपुर में सेवक थे, शायर मिल जी, शायद मिल रही थी। अगर आज आपका सिंह रूप आज देखा गया, आओ होगा वो दो बात करता होगा मेरे सामने, बताओ अब मर सकता है कि नहीं मर सकता है, संस्कृत में विचार करो। शंकराचार्य ने तो हम नमस्कार करें, उनके शब्द नहीं बोलेंगे हम, पर संस्कृत शब्द का अर्थ बता है, होता है नहीं होता है, आओ। अब संस्कृत अर्थ होता है उनमें कोई बांध थोड़े देगा, शंकराचार्य बतवे दे अपने मत के अनुसार नहीं होगा, सब मत के अनुसार तो नहीं मिले, जितनी टीका देखो सब नहीं मिलते, पर संस्कृत अर्थ होता है कि नहीं होता है ये बताओ, जो होता है अर्थ होता है। तो इस वास्ते मत मतांतर है, ये अलग अलग है, पर वास्तव में अंत में सिद्धांत एक होना चाहिए। अनुमान से कि बस अंत में कोई चीज होनी चाहिए न किस में, तो वासुदेव स्वरूप में सब मिलते हमारे। मैं मत का खंडन नहीं करता हूँ, मेरे पुस्तक लिखी है, साधक संजीव ने लिखी है और साधक सुधा सिद्धु है, इतनी दो बोलते है, कहीं आपके खंडन नहीं मिलेगा आपको किसी जगह की, मैं किसी मत का खंडन नहीं किया, आप देख लेना, कहीं हो गया भूल तो आप बता देना भाई, सुधार कर देंगे। मैंने ख्याल रखा किसी मत का किसी सिद्धांत खंडन नहीं किया, अपनी बात कही है सब, ऐसे भगवान भी खंडन नहीं करते हैं, मत बताते हैं, दूसरा मत बता बेटा अपना मत बताते हैं। इस वास्ते अद्वैत सिद्धांत सिद्ध होता है, वासुदेव सर्वज्ञ अद्वैत होता है सिद्धांत। अब अद्वैत सिद्धांत और तरह से करे वो तरीका आचार्यों में जाने जा रहा है, सब बंद नहीं है, सब आदर नहीं है, सभी आदर नहीं है, सब बंद नहीं है। तो वास्तव में परमात्म तत्व है वो विलक्षण है, और उसकी प्राप्ति सुगमता से होती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए, सरलता से हो जाए, ऐसी धुन में हो। यहाँ कहते कितने वर्ष हो गए, 5-7 वर्ष हो गया होगा, वहां बैठे थे यहाँ, मैंने कहा मैं इस धुन में हूँ कि जल्दी कैसे हो सुगमता से, सबको सबको प्राप्ति हो सुगमता से और जल्दी हो, इस धुन में हूँ मैं परमात्मा का बोध। और ये बात कही थी 5-7 वर्ष जी गया तो और बता दूंगा आपको, तो कई बार बताई उसी बात भी, तो मिलती ही बात है, याद है नहीं आपको इसीलिए, अब याद नहीं होगा, पता नहीं, याद तो होना चाहिए। दूसरा कुछ दिन जीता रहूं तो आपको बता दूंगा सुगमता से कैसे होती है, सरलता से कैसे होती है, और हरेक को कैसे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, मेरी ये धुन है, इस बात की खोज है, विचार करता हूँ तो मेरे को मिलती है। मैं शास्त्रों में जानकार नहीं हूँ, अनुभवी महापुरुष जो मैं नहीं हूँ, मैं तो साधारण हूँ, परंतु इस विषय में खोज मेरी है और मेरे को मिलती है बातें, तात्विक बातें मिलती है, बहुत जल्दी काम उसी बात मिलती है। अब आप पूछो कोई बात, आप परमात्मा की तात्विक बात पूछो, कोई बात पूछो, जैसा आएगा वैसे कह दूंगा भाई, नहीं आगे कह दूंगा, मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि भी शर्म नहीं आती मेरे को कहने में, क्यों मैं शर्मग हुई नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह जो 5 बजे की सत्संग में आज आप फरमाया ना, बा बात सुनने की आज क्या थी, आज बताया भाई मरनो बाकी है, जिया पजे केवल एक मरनो बाकी है, वो जरूरी है। देखो करोड़ छोड़ काम है। सुबह ये बात बताई थी, लोग मरने का दुख मानते हैं, मैं कहा तो मरना तो पड़ेगा ही, जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, ये आवश्यक काम है, दूसरा कोई भी आवश्यक नहीं है, मरना बिल्कुल आवश्यक है, जितने जन्मते हैं मुझे सबको मरना पड़ेगा, ये आवश्यक है। सुबह बताया था कि बालक है, ये बालक बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, इसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, सब संदेह है, यही संदेह है, धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा संदेह है, ये प्रसिद्ध होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध कर दो मरेगा। अब मुझे 100 वर्ष मिले, 500 वर्ष मिले, 1000 वर्ष मरे, मरेगा जरूरी, ये अवश्य बात है। अब आवश्यक बीत है, उस डरने से क्या फायदा, आप इतने बैठे हो जरा सोचो, मरना तो अवश्य पड़ेगा ही, फिर डरने का क्या मतलब हुआ, डरने से रुकती हो मौत तो तब ठीक विचार ही करो, अपने सोचो भी किस तरह रुक जाए, वो तो रुकने वाली है नहीं, तो चाहे तो मरना रोक दो, ऐसा है निधन हो जाओ, ऐसा है तीसरा रास्ता बताओ, आप तीसरा मार्ग बताओ, क्या बताओगे, मरना तो पड़ेगा ही, तो मरना पड़ेगा जो डरने से क्या फायदा, विदेन्द्र गुण जो ठीक भाई मरना है ही, कहते पहले ही मर जाएगा, पहले का पीछे क्या पता लगे, पता तो है नहीं भी कितना जीवेगा, पहले मरेगा इसे क्या पता, पहले मरेगा इसे पता क्या, वो जो लिखा हुआ तो देखो पहले मर गया, जब पहले भी सके पता नहीं है, बालक पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मरता है, वर्षों का मरता है, जन्म जिस दिन पेट में आता है उनसे 100 वर्षों तक की अवस्था में कोई दिन कोई महीना कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें बालक मरता न हो, गर्भ में मतलब दिनों का पड़ जाता है, महीनों का गिर जाता है, वर्षों का गिर जाता है, मर जाता है, तो मरने बात तो है एकदम अकाट्य है, अकाट्य है तो उसे डरने से क्या फायदा, रुक सोगे तो रोकने का उपाय बताओ, आप इतने बैठे रोकने बता दो, रोक नहीं सकते तो निडर हो जाओगे, रोक ही नहीं सकते तो उपाय क्या आपके पास, मरना पड़ेगा ही तो निडर दो, कोई बात नहीं, आज मरो सौ दूर अध्यवा शताब्देवा मृत्यु प्राणिदान ध्रुव मृत्यु होगी, इसमें डरने से क्या फायदा, मरने से डरे नहीं तो नहीं मरेगा तो आज कल्याण हो जाए, आज आज आज अभी कितना दिन कितना वर्ष बताओ, आप अपने से एक भी व्यक्ति बता सकते हो क्या, एक भी व्यक्ति बता सकते हो क्या कि इतना वर्ष हो रही बैठा है, हाँ तो मैं तो चिरजीव पहली से चलती हुई है, ये पीछे चिरजीव है, ये तो योग का शक्ति बताते हैं, उपनिषद में योग की शक्ति है, उसे बूढ़ा भी नहीं होगा, ऐसे संतों की वाणी में भी होता है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ जो निद्र दृढ़ हो, आसन दृढ़ आहार दृढ़ जो निद्रा दृढ़ हो, नाथ कह रहे बाल का मरे तो बूढ़ा हो, न मरेगा न बूढ़ा होगा, ये उपनिषद में लिखा, मैं उसी बताओ लिखा, मारवाड़ी भाषा में आसन दृढ़ आहार दृढ़ जो निद्रा दृढ़ तीन बात बताई आसन बढ़ रहा है एक दो दिन चार दिन पांच दिन आसन दृढ़ आहार दृढ़ उनमें भी दृढ़ है और जो निद्रा दृढ़ हो निद्रा में ही नहीं रह तो नहीं रह तो नाथ गए रे बाल का मरे न बूढ़ा हो ना मरेगा ना बूढ़ा हो कहीं लेके गए मरेगा मैंने बूढ़ा नहीं हुआ तो क्या हुई इसी में मुझ लुक गई अमरा निर्जरा देवा विविधा सुना लिखा ना अमरा है देवता अमर है देवता साफ अमर है अमर है तो देवलोक में कौन जाएगा कैसे होगा देवलोक फिर तो भर जाएगा बहुत ही ज्यादा अपेक्षा करते है भले व्यासर अश्वत्थामा ये है ना ये भी काल अधिक है ये भी अंत में नष्ट नहीं होगा ये बात नहीं है सिर जीवी है लोम सृष्टि सिर जीवी है हाँ बहुत जीने वाला बहुत बड़ी उम्र है उसी बात बताई है ऐसी मारकंडे आदि ऋषि गए लोम सृष्टि के पास तो लोम सृष्टि बैठे थे घास का पूला लिया ही होंगे बैठे ही होंगे हुए महाराज ये घास लिया सूर्य तपता है ना सूर्य घाम लगती है ईश्वर छाया क्या कहते ऐसी कुटिया बना लो एक बैठ जाओ थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बनाओ थोड़े जीने के लिए तो कुटिया कौन बनाओ हाथ ले लिया हमारे सभी मध्यान्ह में थोड़ा तपता है कोई बात नहीं कुछ बोलेगा आपकी उम्र कितनी महाराज हमारी उम्र है लोम ऋषि है वो जितने रूह है इतने तो रूह क्या होता है कि जब ब्रह्मा शांत होते मरते हैं तो एक रूह तोड़ देता है क्योंकि बड़े आदमी बताए भद्र होना चाहिए मुंडन तो मुंडन में एक रूह तोड़ देता हूँ एक ब्रह्मा शांत होता है तब चार युग पूरे होते हैं जो चार चल जाए चौकड़ी एक चार युग एक चौकड़ी चतुर्युगी सहस्त्र युग पर्यंत सहस्त्र चौकड़ी होती है इतना ब्रह्मा का दिन होता है हजार चतुर्युग का ब्रह्मा दिन हजार चतुर्युग ब्रह्मा की रात्रि 2000 चतुर्युग का आठ बार होता है इन दिनों से 100 वर्षों की उम्र है ये ब्रह्मा मरते हैं चतुर्युगी 1000 और 2000 तो आठ बार होते हैं इस दिन से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है तो ब्रह्मा जी आयु में ब्रह्मा मरता है तो एक रूह तोड़ देता हूँ तुम भद्र वहां से बड़ा मरने पर जो नहीं एक रूह तोड़ देता हूँ तो उम्र कितनी है कि जितने में रूह है इतने ब्रह्मा मरने पर उम्र है अब कितनी है एक मुल्क दिखा दी भी नहीं वो भी अवधि बता दी ना जितने मेरे रूह है सब एकदम इतने ब्रह्मा जी मर जाएंगे तब तक है छोटे जीने वाले कुटिया कौन बनाओ लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान ईशा ये छोटे मन में कलजुग है जब पंचदशा 15 वर्ष की उम्र होगी ज्यादा कलजुग में कल्पांत नाश गुमान ईशा मरेगी ऐसी तो इतनी होने पर भी अंत में बताया कि नहीं मेरे सबके सब रूप खत्म हो गए तब मरती होगी जैसे चिरजीवी है अपेक्षा कर रहे हैं जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है और योग सिद्धि अपन से मैं बात बताए और योग अभ्यास करते हुए सिद्धि होती हाँ बहुत दिन वर्षों तक जी सकता है ये तो मैं कई बार कहता हूँ क्या ख्याल में देता हूँ उम्र घटती बढ़ती नहीं है घटती बढ़ती है दोनों बात कहता हूँ मानो श्वास जितने उतने ही ये श्वास जल्दी जल्दी खत्म होते जैसे घड़ी हो चुकी बहुत जल्दी खत्म 7 दिन चलना एक दिन खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे चले तो 7 दिन 8 दिन 9 दिन चलेगी इससे श्वास करने से उम्र बढ़ जाएगी तो जिसका संयम होता है दुराचार नहीं करता है वो उम्र ज्यादा होती है दुराचारों में खत्म हो जाती है दुराचारों में अब पान पराग छोड़ नहीं सकते लिखा के श्वास नहीं ठीक में ठीक मरेगा जल्दी अरे ये गर्भपात करने वाले हजारों स्त्रियां मर गई अखबार में बात आया है या फिर भी मर भले जाओ पाप करना अब उनको क्या करें बताओ मृत्यु तक स्वीकार है परंतु गर्भपात पाप करना क्या यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात नहीं प्रायस्ते न त्यागो भी नहीं जाते, बहुत जल्दी मरे गए, पर मर बने जाओ काम तो करना। आप खावे पान पड़ा खावे, लिखा है कि स्वास्थ्य नहीं करावे फिर भी खावे, अरे जल्दी मरोगे फिर भी खावे। और भाई ये परिवार से निवेदन करो, ऐसे ऑपरेशन करने से काम होता है, नसबंदी करने से आदमी का कमजोर शरीर कमजोर होता है, हृदय कमजोर होता है, जोर से शब्द हो तो धड़कन नहीं जाती पैदा, ये कमजोर होते हैं, वही बिगड़ते हैं जल्दी मरने के लिए। क्या बताओ ना कि मरने से नहीं डरे अमर जाए, और भावना तो नहीं बोलो पान भाई को मर बने जाओ का पान भाई खाना है, ये नहीं है, मरने से डर नहीं तो अमर हो जाए। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, भाई बात ये है कि परमात्म तत्व की तरफ चलना चाहिए, वो अमर हो जाता है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे को उलट काल को खाते हरिया गुरगम हो, जैसे उन्होंने बोला ना, जैसे हमारे संतों की वाणी में आता है, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे को दारक में पावक विषय जीव आत्म घटमा है, हरिया पय में घृत जीव आत्म आत्मा है, मैंने मथिया को सुना है। तो इस तरह से तन बीच में अगर तत्व को बेचा है तो उस काल को खा रहे, काल से वो काल को खा जाता है, मौत मर जाती है, मौत मौत निगोड़ी को मौत न आई, वो मौत का मौत आ जाती है, उस काल को खाते जो मरना जन्म मरना में बंद हो जाता है। तो जन्मना मरना बंद हो जाना, मौत को खा जाना, इनमें सब स्वतंत्र है, जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब स्वतंत्र है, सदा के लिए मरना मिट गया है, कभी मरना बड़े ही नहीं, मतलब पढ़ना पड़े ही नहीं, ऐसे हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। परमात्मा बोध हो जाने पर फिर मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा, न जन्मेगा न मरेगा। गीता में लिखा है स्वर्गे नोब जायते प्रलय ने पिछंते, इन्हें ज्ञान उपास होते हैं, वो साधन विभागता स्वर्गे भी नोब जायते माँ स्वर्ग पैदा नहीं होते प्रलय ने पिछंते, लिखा गीता में, तो मरेगा भी नहीं, जन्मेगा ही नहीं, महाप्रलय भी नहीं मरेगा, तो नहीं मरेगा, ये थोड़ी भी शरीर रह जाएगा था। जो प्रश्न है गीता में हमारे बहुत ज्यादा नहीं, लोग कहते हो गीता मिलती है, हमें तो गीता मिलती बात है, सर के बिन हो जाए थे पहले जाने बचन थे सब लिखा। इस वास्ते कोई आदमी हो वो अनधिकारी नहीं है, जैसे वेदांत में विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मोक्षता ये चार साधन तत्व संबंध अधिकारी होता है, फिर श्रवण मन निधि तत्व पदार्थ शोधन चार, ये आठ अंतरंग साधन है। अब अद्वैत सिद्धांत में अंतरंग साधन है, और जगह नहीं है, ये सब जगह नहीं है। हमारे लोग ऐसी बात है, गीता के अनुसार कोई भी मनुष्य हो कैसा ही पापी हो तो पुण्यात्मा हो उसे कल्याण हो सकता है, साफ शब्द लिखा गीता में, अपिचेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृत तम हद गद तम दे दिया, अतिशायने तम विष्ण तम पर इष्ट प्रति अतिशायन अर्थ होता है, अतिशायने तम विष्ण सर्वे भ्य पापे भ्य पाप कृत तम पाप कृत तर और पाप कृत तम और सर्वे भ्य पापे भ्य पाप कृत तम सर्व ज्ञान प्रदर्शन उतर जाएगा, ज्ञान नौकर समर्थ उतर जाएगा, कैसे ऐसा सब पापी जरूर होगी, अभी से सुदुराचार हो बचते सुदुराचार सागो पाव दुराचारी बचते माँ बने साधुरी मंदिर सामिल हो सकते क्षिप्रम भवि धर्मात्मा ह्रस्व शांति नहीं चलते हिंदू कौन तो न प्रजाणी न मेरे भक्त प्रदेश थी मेरे भक्त का नाश होता ही नहीं। तो ये स्वतंत्रता सबको है, भगवान ने सब बता दिया, अभी से सुदुराचार बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रचार वर्ण बताए स्त्रियां पांच बताए और अभिषेक दुराचार ये छह बताए और अभिषेक पापी दुराचारी और पाप यो नहीं दो ये पांच ये सात कोई बार नहीं इस बार कोई नहीं है सातों सबकी मुक्ति हो सकती है। चारों वर्णों की, स्त्रियों की, ये तो वर्णों में आ गए, स्त्रियों सहित वर्णों में आ गए ये, और अभिषेक शूद्राचारो, अभिषेक पापी के अत्यंत उदराचारी और पाप योनि, जो पहले पाप किया था अभिषेक अच्छी पापी भी हो, ये तो अपार वर्तमान में करने का, और पाप योनि जिन पापों के कारण दूसरी योनि नीचे योनि मिली है वो सबका उद्धार हो जाता है। गीता कहती नौवां अध्याय सातवें अध्याय में चार प्रकार के भक्त बताए, नौवें अध्याय में भर कौन हो सकता है कि सातवें हो सकते हैं, चार अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ये भावों के अनुसार वो जन्म के अनुसार, तो सबका कल्याण हो सकता है, संपूर्ण माया से तर जाए, सबके सब मौत से तर जाते हैं, जन्म मरण मिट जाता है एकदम से, सही बात है गीता कहती है। तो जन्म लिया जिसको मरना पड़ती, ये बात कोई बंद नहीं हुई है, पर वो तत्व की प्राप्ति होने पर वो मरते ही नहीं, अब भी मरता नहीं है, अभी मरता कहाँ है, मरता ना मर गया नाश हो गया, नाश होता नहीं है, हम तो कहते हैं मर जाए तो निहारी हो जाए, आप तो नहीं रहे, मरता नहीं यही आफत है हमारे, मनुष्य मरता नहीं यही आफत है, अगर मर जाए तो पाप ही कट जाए, सभी काम ठीक हो जाए, मरता है नहीं, इस बात ये आफत है, भजन ध्यान करो सत्संग करो, तू मर जाए तो जरूरत हो नहीं, शरीर साथ मर गया तो काम हो गया, हमारे आफत बढ़ गई सभी, जितनी साधना साधना की सब आफत बढ़ गई, मरता नहीं क्या करे, मरता नहीं है ऐसी कदम करना पड़ता है, बहुत ही सारे मर जाए तो मरना क्या है, मृत प्राण त्याग, प्राण का त्याग होता है, मरता अभाव नहीं होता है, क्या कहते हैं शुग्र नुग्रह सब इंदु मरे ही है, शुग्र ही समझो, गोविंद गोपाल की जय हो, तो भाई परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो सकती है, कसई काम हो, भक्ति में भी आया है, ज्ञान में भी आया है, कर्मयोग में गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित यज्ञ आचरता कर्म समग्र पर भी लिए थे, कर्मयोग से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान योग से ज्ञान अग्नि सर्व कर्म भ्रष्टाचार मुक्ति था, और भक्ति से नहीं, तीनों योगों से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सब के लिए खुली है, अभिषेक शुद्ध दुराचार्य से बाहर क्या लाओगे बताओ, ये पिशु पापी होने से बाहर क्या लाओगे, पूर्व के पापी तो पापी होने और वर्तमान पापी दुराचार्य, ऐसे अलग अलग क्या लाओगे, कहां से लाओगे, तो सबका कल्याण हो सकता है, ये बात सच्ची है, इस वास्ते भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलो, गीता के अनुसार आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं सबका कल्याण हो सकता है, सबका उद्धार हो सकता है, वो कैसे नीच है, कैसे आचरण है, किसी संप्रदाय में है, कहीं जन्म है, कैसे समुदाय में है, कैसे है, मुक्ति में सबके अधिकार, जैसे माँ की गोद है सब बच्चों के लिए तैयार है, माँ सबके लिए माँ है, और माँ पूरी है, दस बालक हो तो दस हिस्सा नहीं है माँ का, दस बालकों के लिए एक एक के लिए पूरी माँ है, पूरी इनमें दस हिस्सा होंगे, दस माँ हमारी, हमारी इतना माँ हमारा है, माँ पूरी हमारी सबका, ऐसे हमारे हजारों लाखों हुआ है तो भगवान हमारे हैं, ऐसे नहीं भगवान का टुकड़ा होगा, पूरे पूरे होंगे, अधूरा नहीं मिले भगवान, क्योंकि ज्यादा आदमी हो गया तो थोड़ा मिलेगा, आज कहते हैं नहीं तो आदमी तो खाएंगे क्या, ऐसी बात नहीं, भगवान की यहाँ सबका कल्याण होगा, क्यों खाने लगे भरपेट मिलेगा, भरपेट कमी नहीं होगा, तो सबकी मुक्ति दे, सब मुक्ति मात्र जीव मुक्ति हो सकती है, मनुष्य मात्र की तो सुगमता से हो सकती है। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 30 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।